I lost my faith in the summertime, 'cause it don't stop raining. The sky all day is as black as night, but I'm not complaining. I met my doctor for one more line. He said, son, our world's burning. It ain't no place to be killing time. I guess I'm just rain there.

zobacz ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie miało być mi lżej. Zobacz ile mogło być takich chwil. Zobacz ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie miało być mi lżej. Zobacz ile mogło być takich chwil. Przybliżasz się powoli, nie będzie w tym twojej winy. Z każdym kolejnym krokiem zacierasz ślady drogi powrotnej. Lubię to czuć, że w zastaw oddam cały świat. Lubię jak zwala mnie z nóg, jak nie jesteś mój, jak nie jesteś mój. By zakochać się jak co dzień w trasie, lepić to na ślinę, kłamać, że tak da się. Chodź, idziemy się na chwilę zgubić. No pójdźmy bez śladu przepaść. Zapominać chcę po czasie, żeby z lekką głową kochać znów na trasie. Prawdy mówią, że dusza z duszą się nie kleją, nawet gdy człowiek z człowiekiem przyciskaj mocniej. Wszystko to wiem, a jednak od dawna i wciąż we mnie to jest. Zapominać chcę, zapominać chcę po czasie. Chodź, idziemy się na chwilę zgubić, a pójdźmy bez śladu przepaść. By zakochać się jak co dzień w trasie, lepić to na ślinę, kłamać, że tak da się. Chodź, idziemy się na chwilę zgubić, a pójdźmy bez śladu przepaść. Zapominać chcę po czasie, żeby z lekką głową kochać znów na trasie. Program Trzeci Polskiego Radia.